الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور کل ہم نے 13ویں آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا۔ اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ پھر آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ کفار کا یہ بھی ایک اعتراض تھا، بعض جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کریم نے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ انہوں نے اپنے پاس سے بنایا ہے۔ تو اس کا ایک عقلی رد تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، مختلف الفاظ مختلف ہیں لیکن مضمون ایسا موجود ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان 40 سال تک رہے، کسی استاد سے اکتساب فیض نہیں کیا، اس کے باوجود پھر 40 سال کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی استاد کے ایک ایسا کلام وہ لے آئیں جو ان کے سابق کلام سے بالکل مختلف ہو؟ کیونکہ قرآن کی فصاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی فصاحت سے یقیناً زیادہ ہے، اور پھر اتنا فصیح و بلیغ کلام مختصر نہیں، اتنا طویل اور ایسا کلام کہ جس کو پھر فصحا بھی سن کر حیران رہ جائیں۔ تو یہ ان کی عقل کی کمی تھی کہ یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ پھر ان کا کلام نہیں کسی اور کا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ نے پھر اس کا رد اس طرح کیا۔ نقل میں یوں ہے کہ قل، آپ فرما دیجئے، فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعتراض کے جواب میں آپ فرما دیجئے کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو تم اس قرآن کی مثل 10 سورتیں اپنے پاس سے گڑھ کر بنا کر لے آؤ، 10 سورتیں، اور تم بلا لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اس کو بھی بلا لو اپنی مدد کے لیے، ان کن تم صادقین، اگر تم اس قول میں سچے ہو تو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن میں مختلف مقامات پہ اس طرح چیلنج دیا گیا، کہیں 10 سورتوں کا ہے، کہیں 1 سورت کا ہے، کہیں 1 آیت کا ہے، جیسے شروع میں بھی ہے سورہ بقرہ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے کے ان کو مبہوت کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو، ان کی اس قرآن کی مثل ذرا لا کر تو بتاؤ۔ اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ نیٹ پر اگر آپ بعض ویب سائٹس کا وزٹ کریں گے تو بعض لوگوں نے، مطلب جو غیر مسلمز ہیں، انہوں نے ایسا کچھ آیات بنا کر ڈالی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو جس نے عربی لغت پڑھی ہوگی اس کو ہنسی آ جائے گی کہ اتنی مضحکہ خیز وہ عبارت ہے کہ جس کو نہ ڈالتے تو شاید عزت رہ جاتی، وہ ڈالنے کے بعد تو اور جہالت کا پردہ چاک ہو گیا۔ تو یہ وہ بڑے بڑے فصحاء عرب، وہ اس کا جواب لانے پر قادر نہ ہو سکے، اللہ نے چیلنج دیا۔ تو آج 15ویں صدی ہجری میں جبکہ عربی کی وہ فصاحت و بلاغت خود عربوں میں قائم نہیں رہی جو اس زمانے میں تھی، تو پھر اب کون لا سکتا ہے؟ تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا چیلنج ہے اور کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، تو اب کیونکہ جمع کا صیغہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں بلکہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو اگر اے مسلمانوں وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، فعلمو، تو پھر اچھی طرح جان لو کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم سے ہی اتارا گیا ہے، واللہ الہ الا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، فہل تم مسلمون، تو کیا اب تم تسلیم کرنے والے ہو؟ تو گویا کہ یہ سوال کیا کہ جب یہ تم اس کے مطابق نہیں لا سکتے، تو نتیجے نکلا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے، تو یاد رکھو کہ پھر اسی کلام میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی اس کا شریک نہیں، اس کو بھی مان لو، ماننا ہی چاہیے۔ جب یہ تمام قضایا ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ اسلام لانا ہی بہتر ہے۔ تو کیا تم مسلمان ہونے والے ہو؟ کیا تم سر جھکانے والے ہو؟ پھر آخر میں سوال کیا، لیکن جس کی بدبختی تھی بہرحال وہ ایمان لے کر نہ آ سکا۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور جو شخص دنیا کی زندگی کا ارادہ اور اس کی زینت کا ارادہ کرے، یعنی دنیاوی آسائشوں میں لگ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آخرت کو فراموش کر کے، کیونکہ کافر کے بارے میں کلام ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس دنیا میں انہیں ان کے اعمال مکمل طور پر دے دیں گے، اعمال دے دیں گے یعنی اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مکمل طور پر دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے ساتھ اس دنیا میں بالکل کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ارشاد فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا. وہ حبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے رہے تھے سب کا سب برباد کر دیا جائے گا، برباد ہو جائے گا. وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ عمل کرتے تھے سب کے سب باطل ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ نص صریح ہے اس بات پر، اور ایک مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور غلامانہ سوچ سے نکالنے کے لیے کافی ہے کہ کفار کی ان نعمتوں کو دیکھ کر کبھی مت سمجھیے گا کہ ان پر اللہ کا کرم ہے. یہ کرم نہیں، یہ قہر ہے، کیونکہ ان کا جو بھی نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں دے رہا ہے. تو اس لیے اگر کسی غیر مسلم کو ترقی مل رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے تو نعمت عطا فرما رہا ہے، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دے گا. اور یہ بھی دیکھیں اللہ کی کرم نوازی اور رحمت ہے کہ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. مسلمان کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں. کافر کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں تو دئی دیتا ہے، اس کا رحم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف جہنم کی آگ ہے. یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں کسی کو مجال انکار نہیں، مجال کلام نہیں، یہ تو ہو گئی ہوگا. تو اس لیے کسی کی غیر مسلم کی نعمت کو دیکھ کر، اس کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کر، اس کے دنیا میں اعلیٰ مقام کو دیکھ کر، اس کے کسی مقام عزت، مقام منصب کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ ہم تو بس بہت کمتر ہیں، یہ بہت افضل اور اعلیٰ ہیں اور ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے قہر کی علامت ہے، جیسے اللہ نے خود یہاں پر بیان فرما دیا. اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جتنے بھی مطلب این جی اوز وغیرہ بن جائیں، جتنے بھی فلاحی ادارے بن جائیں جو غیر مسلم چلا رہے ہیں، اگرچہ انسانی ہمدردی کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی عطا فرما دے گا، اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے تمام عمل اکارت جائیں گے. لہذا کوئی مسلمان یہ تصور نہ رکھے کہ ہو سکتا ہے ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے. جنت میں دخول کے لیے ایمان لانا اور اسلام شرط ہے، اس کے بغیر کوئی اپنے نیک عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اس کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار کرنا ہو جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اس کو توجہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے کافر کے نیک عمل سے خوش ہو کر اسے دولت ایمان عطا فرما دے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہی شرط ہے کہ آخرت کی نجات کا معیار تو ایمان ہے، لہذا یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل سے خوش ہو کر دنیا میں بدلے کے طور پر اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے. تو اب یہ آخرت میں نیک عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ایمان لانے کی برکت سے جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ کافر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ایمان سے نوازے. افمن کانا علی بینت من ربہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو. یہ بات کہنے کا مقصود اصل میں ما قبل سے تقابل پیدا کرنا مقصود ہے. پیچھے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیاوی زندگی کا، اس کی زینت کا ارادہ کرتا ہے، اب اگر وہ کوئی نیک عمل کرے گا بھی تو ہم اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا افمن کان علی بینت من ربہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح روشن دلیل پر ہو. روشن دلیل سے مراد اپنی عقل کے ذریعے، اپنی فہم و فراست کے ذریعے حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لینا. تو کیا وہ جو پہلے میں نے کہا تھا کفار کا تذکرہ ہے، تو کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے، یعنی انبیاء علیہ السلام وغیرہ تشریف لائے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی علماء میں سے تھے، پھر الحمدللہ وہ اسلام قبول انہوں نے کیا اور مرتبہ صحابیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو ان کے بارے میں کہ یہ ایسے لوگ جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لیں، یہ ان کے برابر، ان کی مثل نہیں ہو سکتے. اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب، تو اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں سے، یعنی کفار کے جتنے بھی گروہ ہیں، جو اس قرآن کا منکر ہوگا ان میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا وعدے کا مقام ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس آگ کا وعدہ کیا ہے وہ وعدے کا مقام آگ ہوگی، یعنی اس کا گویا کہ ٹھکانہ آگ میں ہوگا۔ فلا تکو فی مریت منہ، تو اے سننے والے تجھے اس میں کچھ بھی شک نہ رہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اے سننے والے، کوئی بھی سننے والا کسے باشد، کہ تجھے اس میں کوئی شک نہ رہے، انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے عقلی دلائل کے ساتھ اپنی توحید پر، اسلام کی حقانیت پر اور آخرت کے وجود پر دلائل قائم کیے۔ اب اگر کوئی عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتا، ہدایت کے جو اسباب اور ذرائع اللہ نے مقرر کیے انہیں نظر انداز کرتا رہتا ہے، تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے لوگ ہیں، کہ اکثر ایسے ہیں کہ جو پھر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کے لیے جھوٹ منسوب کرے، مثلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور کوئی عیب والی چیزیں بیان کرنا۔ تو یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور میں ضمناً پھر وہی عرض کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ پروگرامز میں عرض کی ہے، بعض اوقات آج کل یہ موبائل پہ ایس ایم ایس میسیجز وغیرہ بھیجے جاتے ہیں جس میں اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے وہ بات نہیں بیان کی ہوتی تو اللہ پھر بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو انہیں خوف کرنا چاہیے، وہ بھی اس آیت کے تحت آ سکتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، تو اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، ان گواہوں سے مراد اطراف میں رہنے والے ان کفار کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمان گواہی دیں گے، یا انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر خبردار سنو کہ ظالموں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ اور ظالم کون، اوپر خود بیان فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے، اور نیچے ظالمین پر لعنت اللہ نے بیان فرمائی۔ جب لعنت کو اللہ کی طرف اس کا ذکر کیا جائے، منسوب کیا جائے کہ اللہ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا، گویا کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور جب ہم بندوں کی طرف لعنت کی نسبت کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے ان لوگوں پر لعنت کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا، یعنی بد دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو ان ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تو اس لیے اس قسم کے میسیجز وغیرہ نہ کیا کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی کلام ایسا پتہ چلے، کوئی میسیج آپ کے پاس بھی آئے کہ بھائی اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کی طرف کوئی بات منسوب ہو، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں، ورنہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، آگے سینڈ نہ کریں، اور اس میں لکھتے بھی اس کو آگے فارورڈ کر دیں، یعنی اور مطلب اپنے لیے گناہ جاریہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ظالموں کی پھر آگے بعض صفات ذکر کی کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑا پن تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرتی ہم کافرون، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درست راستے صراط مستقیم میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ کفار کا طریقہ ہے اور قابل مذمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ لہذا بعض مسلمان بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی ہم اشارہ کرتے ہی رہتے ہیں، کہ نادانی میں دین اسلام کے خلاف، اس کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو کسی مقام پہ جانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے کہ اپنی اولاد کو، شوہر اپنی زوجہ کو دین سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر زوجہ پردہ کرتی ہے، شوہر کہتا ہے میرے دوستوں کے سامنے آؤ، تم پردہ مت کرو۔ اپنی بیٹی کو، بیٹی اگر برقع پہننا چاہتی ہے، وہ بالکل شرعی پردہ کرنا چاہتی ہے، تو والدین کہتے ہیں کہ ملانی بن گئی تو تیرا اچھا رشتہ نہیں آئے گا، تمہیں غیر مردوں کے سامنے بیٹھنا چاہیے، اور مطلب فیشن کر کے شادی میں جانا چاہیے تو اچھے رشتے آ جائیں گے۔ بچیوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا بالفرض دین کے راہ کی طرف آ رہا ہے، تو یہ خدشات والدین کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، یا نامعقول قسم کے رشتہ داروں اور محلے والوں کی طرف سے ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ بچہ اب دنیا کے کام کا نہیں رہے گا، یہ مولوی بن کے مسجد میں بیٹھ جائے گا، مسجد کی روٹیاں توڑے گا، اور اس قسم کے مطلب نامعقول قسم کے جملے کہنے کے بعد والدین کو متنفر کر دیتے ہیں اور وہ بچے کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غیر مناسب ہے، کفار کی عادت تھی۔ میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا کرے گا وہ کافر ہو گیا، میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مومن ہیں، مومنانہ ایک وقار ہمارا ہونا چاہیے، ہم کیوں کافروں کی صفات اختیار کریں؟ ہمیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنانا چاہیے کہ جن طریقوں کی برکت سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، وقار بلند ہوتا ہے، اور انسان دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، یہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یہ تھکانے والے نہیں ہیں۔ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول کو تھکا دیں گے، یہ ایسے نہیں۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست ہے، کوئی مددگار ہے۔ حقیقتاً یہ دوست سے مراد یہاں وہی مددگار ہے، کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی کی طرف بڑھیں گے تو کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مددگار بنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ یضاعف لہم العذاب، انہیں عذاب پر عذاب ہوگا، یعنی کئی گنا ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے، یعنی یہ مفسرین نے فرمایا کہ نہ وہ سن سکتے تھے، یعنی جب ان کو تبلیغ کی جاتی تھی تو وہ حق کو سننے سے بہرے ہو گئے تھے، یعنی حق کو نہیں سنتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اس کو بہرا ہونے سے تعبیر، وہ نہ سن سکتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ دیکھتے تھے، یعنی حق کو دیکھنے کی صلاحیت بھی ان میں نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک سراپا معجزہ ان کے درمیان موجود تھے، قرآن عظیم موجود تھا، ویسے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی معجزات ان کو دکھائے، لیکن وہ حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں مبتلا کیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ جو کچھ وہ گھڑتے تھے باتیں، سب کے سب ان سے گم ہو گئیں، یعنی جب یہ میدان معاشر میں پہنچیں گے، انہیں عذاب پر عذاب ہوگا، تو جو باتیں کرتے تھے، جو یہ باتیں گھڑ کر لاتے تھے، جو جھوٹ وضع کرتے تھے، جو چرب زبانی ہوتی تھی، سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کراس کوسچنز کیا کرتے تھے، سب کے سب غائب ہو جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے کہ بعض اوقات خصوصاً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان اگر لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں اور کوئی ان کو تلقین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو مذاق سوچتا ہے، سب سے پہلے تو ہنسی آتی ہے، اس کے بعد اشارے کیے جاتے ہیں، اور پھر مطلب یہ کہ اس پہ طنز کیا جاتا ہے، کراس کوسچنز کیے جاتے ہیں، اچھا یوں نہیں تو یوں کیوں، ایسا کیوں نہیں کرتے، اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، اس طرح کے کوسچنز کر کے جو بیچارہ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی نیک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہم اسے خاموش کروا دیتے ہیں، اور پھر ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، دیکھا بڑا آیا تھا ہمیں نصیحت کرنے کے لیے ملا یا ملانی، ہم نے کیسا خاموش کروایا۔ یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ بہت بری صفت ہے، اور یہ کفار کی صفت ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جتنے بھی آج یہ شوخیاں اور مذاق ہیں سب کے سب گم ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں افسوس ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم مزید کلام کریں گے اور اگلی آیات کی تفسیر ہوگی۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔